119वां सर्ग। मायिक रूप का निराकरण कर एकमात्र सन्मातृत्व का प्रदर्शन और भूमिकाओं में स्थिर करने के लिए युक्ति के विस्तार से वर्णन। उसके लिए परमात्मा को सहज स्वकीय पूर्णानंद स्वप्रकाश रूपता का विस्मरण होने पर मायिक जीव भाव और जगत भाव के आरोप से विविध दुःख शोक आदि की प्राप्ति होने में दृष्टांत कहते हैं। जैसे सुवर्ण सब जगह सब कालों में एकमात्र सुवर्ण स्वभाव है, लेशमात्र भी उसमें सुवर्ण शून्यता नहीं है, फिर भी वह अपने में कल्पित अंगूठी की भ्रांति से अपनी सुवर्णरसता को एकमात्र सुवर्ण रूप को न देखकर बाहरी मन के संसर्ग से होने वाली कांस्यता की कल्पना से मैं सोना नहीं हूँ यो रोता है। यद्यपि जड़ सुवर्ण का रोदन संभव नहीं है, तथापि अंगूठी शब्द के व्यवहार से अथवा स्वामी के रोदन से सुवर्ण रोदन का व्यवहार होता है। वैसे ही आत्मा भी अहंता से रोता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि जी, सुवर्ण में अंगूठी की भ्रांति का उदय कैसे होता है और आत्मा में अहंता कैसे होती है? दृष्टांत और दार्तांतिक इन दोनों को आप युक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से कहने की कृपा कीजिए। दो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, सत के उत्पत्ति और विनाश स्वतः सिद्ध दृष्टा द्वारा देखे जा सकते हैं, असत के उत्पत्ति और विनाश कदापि नहीं, इसलिए सत के ही। 657 सर्ग पेज 658 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति और विनाश को आपको पूछने चाहिए। 3 उत्पत्ति प्रकरण। अहंता और अंगूठीपना कभी भी सत नहीं है, इसलिए उनके उत्पत्ति और नाश भी नहीं हो सकते। जायते अस्ति वर्धते विपरिन्मते अपक्षीते नश्यति इन छह भाव विकारों में बीच के चार सत के ही होते हैं, असत के नहीं। वैसे ही उत्पत्ति और विनाश भी सत के ही होते हैं। असत में शक्ति ही कहा है कि वह उत्पत्ति क्रिया का और नाश क्रिया का आधार बने। यदि असत के उत्पत्ति और नाश हो तो असत के धर्म उत्पत्ति और विनाश भी असत हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में वे देखे नहीं जा सकते, क्योंकि सत का असत से संबंध नहीं हो सकता, इसलिए सत ही सुवर्ण अथवा ब्रह्मा अंगूठी या अहंतादि के वेश से उत्पन्न होता है, यह भाव है। त्याग और ग्रहण आदि क्रिया का संबंध भी सत का ही देखा जाता है, असत का नहीं देखा जाता, ऐसा कहते हैं। यदि तुम्हें सुवर्ण लेना हो तो तुम मूल्य देकर सुवर्ण के लिए अंगूठी लो। इस प्रकार मध्यस्थ पुरुष द्वारा कहे गए खरीदने वाले पुरुष के मूल्य देने पर बेचने वाला पुरुष बहुत मूल्य से जो सुवर्ण देता है वह सत्य ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्मा ही संपूर्ण व्यवहारों का विषय है, उससे अन्य का तनिक भी व्यवहार में निरूपण नहीं किया जा सकता, यह भाव है। 4 श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवन, यदि सुवर्ण खरीदना बेचना आदि संपूर्ण व्यवहारों का विषय है तो उसमें प्रतीत हो रहे अंगूठी आदि के आकार का सुवर्ण से अतिरिक्त क्या स्वरूप होगा और वह किस प्रकार होगा जो कि अंगूठी आदि शब्दों से कहा जाता है। इसके निश्चय से मैं ब्रह्मा के स्वरूप को जान जाऊंगा। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, असत के रूप रहित रूप का यदि निरूपण किया जाता है तो उसे आप बाज के लड़के के आकार और गुणों का निरूपण कहिए। भाव यह है कि सुवर्ण में जो अंगूठीकत्व है वह अविचार से ही है, विचार करने पर तो वह कुछ भी नहीं है। 6 वर्टिकल बार वर्टिकल बार अंगूठी अपना जो है वह केवल भ्रांति है, वह असत स्वरूपिणी माया है। यदि असत का रूप कहा जाए तो वह अविचार समय तक रहने वाली माया का रूप ही है, ऐसा कहते हैं। यदि उसको विचार कर देखा जाए तो वह नहीं दिखाई देती यानी तुच्छ हो जाती है, इसलिए वह इस माया का ही रूप है। साथ ऐसी ही प्रसिद्धि दूसरे माया कार्य में दिखलाते हैं। मृगतृष्णा के जल में और दो चंद्रमाओं के भ्रम में और अहंता आदि में यही रूप है, जो कि विचार करने पर दृष्टिगोचर नहीं होता। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जो पुरुष सीप में चांदी से आकार को देखता है, वह चांदी के अनुमात्र कण को एक क्षण के लिए भी कहीं पर नहीं प्राप्त करता है। जैसे सीप में चांदीपना और जैसे मरुभूमि में जल अविचार से ही प्रतीत होता है, वैसे ही असद वस्तु ही अविचार से सत्सी प्रतीत होती है। 9-10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जो वस्तु नहीं है, उसकी असत्ता विचार करने पर प्रकाशित होती है। यदि विचार न किया जाए तो मृगतृष्णा में जल बुद्धि की तरह वह। 658 पेज 659 119 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 659 स्फुरित होती है, जैसे कि सीप में रजत भाव का दर्शन होता है। यदि सीप का दर्शन न हो तो वह रजत रूप में प्रतीत होती है। असत ही सत्कार्य करने वाला और स्थिर होता है। 11 यदि कोई शंका करे, असद वस्तु की सत्कार्यकारिता और स्थिरता कहाँ देखी गई है, तो इस पर कहते हैं, वेताल की भ्रांति से उत्पन्न हुआ भय रोदन आदि बालकों के मरण के लिए होता है। 12 जैसे बालू में तेल आदि नहीं है, वैसे ही सुवर्ण में केवल सुवर्णता को छोड़कर अन्य अंगूठीकत्व कटकत्व आदि नहीं है। यहाँ पर न तो कुछ सत्य है और न मिथ्या है, यानी सत्य ही अर्थक्रियाकारी है अथवा मिथ्या ही अर्थक्रियाकारी है, यह कोई नियम नहीं है। जो वस्तु अधिष्ठान सत्ता में जैसे प्रतिभासित होती है, वैसे ही वह अर्थक्रियाकारी होती है। जैसे कि बालक को असत यक्ष के दर्शन आदि से विकार आदि होते हैं। 13-14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। सद्वस्तु हो चाहे असद्वस्तु हो, जो हृदय में सुदृढ़ रूप से जम गई, वही अर्थक्रियाकारी होती है। जैसे कि यह अमृत है, इस प्रकार विश्वास होने पर विष से भी अमृत कार्य होते हैं। वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यह परम अविद्या है, यही माया है और यही संसार है, जो कि प्रतिष्ठारहित असत अहंत्व की भावना होती है। जैसे सुवर्ण में अंगूठीयकत्व आदि नहीं है, वैसे आत्मा में अहंत्व आदि नहीं है। इस प्रकार स्वच्छ शांत बंधन आदि से है, परमात्मा में अहंता असत ही है, परमार्थ वस्तु नहीं है। 16-17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ब्रह्मा से अतिरिक्त सब अवस्तु है, यह बात अथातो नेति नेति स एष नेति नेत्यात्मा तदेतद् ब्रह्मा पूर्वम नन्तरम बाह्मम नेह नानास्ति किंचन यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् श्रृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा इत्यादि द्वैत का निषेध कहने वाली हजारों श्रुतियों से सिद्ध है। इस आशय से कहते हैं, कालातीत परमात्मा में सर्वकाल संबंध रूप न सनातनता है, न कोई विरंचिता है, कोई ब्रह्मंडता है, न कोई प्रजाप्तिता है, न कोई अन्यलोकता है, न कहीं पर स्वर्गादिता है, न मेरुता है, न असुरता है, न मनस्त्व है, न देहता है, न कोई महाभूतता है, न कहीं कारणता है, न भूत भविष्यत और वर्तमान कालों की कल्पना है, न भाव वस्तु है, न अभाव वस्तु है, त्वत्ता अहंता आत्मता तत्ता सत्ता असत्ता कोई भी नहीं है, न कहीं पर भेद की कल्पना है, न राग है और न राग का कार्य रंजन ही है। 18-21 सब जगत का पारमार्थिक रूप शांत यानी अधिष्ठान सन्मात्र निराधार अविनाशी कल्याणमय दोष आदि से रहित इंद्रियों से अग्राह्य नाम रहित कारण रहित ब्रह्मा ही है। वह न तो उत्पत्ति रूप भाव विकार से युक्त है, न नाश नामक भाव विकार वाला है, न मध्य के भाव विकारों से युक्त है और न सब है, सर्वरूप भी वही है। मन वचन से उसका ग्रहण नहीं होता, वह शून्य से भी शून्य और सुख से भी बढ़कर सुख है। 22-23 न इस प्रकार निष्प्रपंच पारमार्थिक एक रस ब्रह्मा का बोध कराने पर भी उसमें चित्तवृत्ति को स्थिर करने की शक्ति न होने से उससे लौटकर फिर विपरीत भावना से कातर हुए श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, सर्ग पेज 660 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, यद्यपि मैंने इस समय सर्वत्र शम सर्वरूप ब्रह्मा को जान लिया है, तथापि फिर मुझे यह सृष्टि क्यों दिखाई दे रही है, इसे आप कृपा कर बतलाइए। भाव यह है कि ज्ञान से अज्ञान का नाश होने पर अज्ञान मूलक जगत का भी बाध हो गया, इसलिए फिर जगत की प्रतीति युक्त नहीं है। 24 यदि आपको तत्व ज्ञात हो गया तो फिर जो यह जगत की प्रतीति है वह ब्रह्ममान ही है। निमित्त भूत अज्ञान का नाश होने से ही जगत भेद और सृष्टि नाम का नाश हो गया, इस आशय से श्री वशिष्ठ जी परिहार करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, परम तत्व सर्वोत्कृष्ट शांत स्वस्वभाव में ही स्थित है, उससे च्युत नहीं है। इस प्रकार पूर्णात्म भाव होने से सृष्टि और सृष्टि का नाम इदंता से इस ब्रह्मा में कभी नहीं है, किंतु स्वस्वभाव से ही है। 25 वर्टिकल बार महानव के जल में जल के तुल्य परमेश्वर में यह सृष्टि स्थित है। भेद इतना ही है कि जल द्रव होने से चलनशील सा है और ब्रह्मा निष्क्रिय है। 26 वर्टिकल बार सूर्य आदि की ज्योति के तुल्य वह स्वप्रकाश है। भेद इतना ही है कि सूर्य आदि की ज्योति अपने में दीप्त होती है, किंतु परमपद दीप्ति क्रिया को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि दीप्ति क्रिया सूर्य आदि का स्वभाव है। परमपद को तो लोग निष्क्रिय कहते हैं। 27 जैसे नीचे ऊपर छोड़कर समुद्र के मध्य में जल जल रहता है, वैसे ही चित होने से परमपद वह परम ही नाना रूप से स्फुरित होता है। 28 वर्टिकल बार आपका बोध परिपक्व नहीं है, इसलिए आपकी दृष्टि में चिद्रूप परम तत्व मानव चैत्यता को प्राप्त होता है और सृष्टि रूप से उसकी प्रतीति होती है। वह सृष्टि ही ज्ञान का परिपाक होने पर अविनाशी ब्रह्मा स्वरूप हो जाती है, कारण कि उस समय अज्ञानियों द्वारा देखा गया यह भेद ऐसे ही बिल्कुल नहीं रहता जैसे कि आकाश का दूसरा आकाश नहीं है। यदि आकाश का दूसरा आकाश माना जाए तो अनवस्था हो जाएगी एवं परमार्थ का दूसरा परमार्थ नहीं है, इसलिए सर्ग शब्द ब्रह्मा का ही नाम है, ऐसा विद्वानों का निश्चय है। 29-30 चित्त के आत्यंतिक विनाश का अभाव ही आपके पुनः सृष्टि दर्शन में हेतु है, इस आशय से कहते हैं। अत्यंत शांत परमपद में चित्त से ही सर्ग की प्राप्ति होती है और चित्त के अभाव से ही सर्ग का नाश होता है, जैसे कि सुवर्ण में कटक कुंडल आदि का भ्रम होता है। चित्त की शांति का उदय होने पर विद्यमान सृष्टि भी असत हो जाती है और चित्त का उदय होने पर असत सृष्टि भी अपने आप सत्ता को प्राप्त हो जाती है। अभिमानयुक्त चित्त ही सृष्टि भ्रमण रूप भ्रांति है और चित्त अभाव को ही सर्वतः शांत परमपद जानिए, वह परमपद जड़ नहीं है। 31-33 ज्ञानियों को भी व्युत्थान दशा में चित्तभास का उदय होने पर सर्गभान कैसे होता है, इस पर कहते हैं। तत्वदृष्टि से भेदरहित सृष्टि भी प्रातिभासिक भेद से भिन्न सी ऐसे प्रतीत होती है। 660 पेज 661 120 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। जैसे शिल्पियों की मिट्टी की बनी हुई पुरुषाकार सेना युद्धादि पुरुषार्थ करने वाली सी प्रतीत होती है। 34 परमार्थिक दृष्टि होने पर तो यह जगत पूर्ण ब्रह्मा ही अवशिष्ट रहता है। इस पर पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते इस श्रुति को अर्थतः दिखलाते हैं। यह पूर्ण उत्पत्ति रहित नाश शून्य अतएव अन्य विकार रूपी दोषों से रहित है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ही चारों ओर की व्याप्तियों से पूर्ण है। इसलिए पूर्ण होकर पूर्ण ही सदा बना रहता है, अनुमात्र भी अपूर्णता को प्राप्त नहीं होता। जो यह सृष्टि दिखाई देती है वह ब्रह्मा ही ब्रह्मा में स्थित है। जैसे आकाश आकाश में विश्रांत है, वैसे ही शांत शिव में शांत शिव स्थित है। 35-36 वर्टिकल बार दर्पण में प्रतिबिंब रूप से स्थित 9 योजन वाले दीर्घ नगर में जैसे दूरता और समीपता दोनों हैं, वैसे ही ईश्वर में दूरता और समीपता का क्रम है। 37 इस प्रकार सत का ही असत विश्व के आकार से भान होने से तत्वदृष्टि से सत ही उदित हुआ है और अतत्व दृष्टि से असत ही उदित हुआ है, क्योंकि अभेद का भान होने से वह सत की तरह प्रतीत होता है और भेद का दर्शन होने पर वह अवस्तु होने से असन्मय हो जाता है। 38 वर्टिकल बार यह सृष्टि दर्पण में प्रतिबिंबित नगर के तुल्य है और मृग तृष्णा के जल के समान प्रकाशमान है तथा दो चंद्रमाओं के भ्रम के सदृश प्रतीत होती है। इसलिए इस सृष्टि में कौन सी सत्यता है? 39 जैसे ऐन्द्रजालिक पुरुषों द्वारा दूसरे को मोह में डालने के लिए अभिमंत्रित औषधि के चूर्ण के उड़ाने से आकाश में नगर भ्रांति हो जाती है, वैसे ही ज्ञानरूप ब्रह्मा में संसार सत्य और मिथ्या भासित होता है, यानी अधिष्ठान सत्ता से सत्य और स्वतंत्र रूप से असत भासता है। 40 जब तक वासना के सहित अविद्या का विनाश सप्तम भूमिकारोहण पर्यंत नहीं हुआ तब तक विक्षेप दुहक तत्वज्ञ लोगों को भी प्रतीत होता है। इसलिए जीवन मुक्ति सुख को चाहने वाले लोगों को भूमिका का अभ्यास करना चाहिए, इस आशय से उपसंहार करते हैं। जब तक विचार रूपी अग्नि से अविद्या रूपी पुरानी लता समूल नहीं जली, तब तक वह बहुत सी शाखाओं और लताओं के प्रतानों से व्याप्त सुख दुख रूपी विविध वनों को उत्पन्न करती है। 41 119वां सर्ग समाप्त।